عبداللہ صاحب کے روڈیرے لگا ہوں میرے دیگر کی ماں ایم سے بے گلی تو کون سا تقسیم کرتی ہے اگر سے قرآن کریم نون کریم کی فرمائی تو قلیل میرے بعد یہ سکے نیکان لوگ لے زاکران بھی اکثر اندایا کریم اکثر انکا کریم اکثر اندایا کریم مومنان کی لب بھی اور کافران دین بھی اور مخصوص اندازہ کرنا پھر اندازہ کی مشاہدے کر مان لیا شکر آج کے دور میں چینیاں امکان امکان وغیرہ وغیرہ اسلامی ممالک نے دے دی کر ہم تو اسلامی ممالک کی چاند دے رہے تھے جس سے بچے آپ بیدان کے پیر بابا جی سکھ بچے بادل پیر داتا گنگ بابا جی سکھ عبادت کی لیے پیر دے تم دے بن تم دے بن دام دے اس طرح مر گئے تھے جنیاں کرا انجام کرا دیا معاہدین تو کہ دیا اسے دانے کا جس لیا ادھر اقل کبھی کثیر میرے پورے یہ تعلیم میں سے کثرت کی نفسی دے پڑی کثرت کل کلا بنسبت کر غیر کا مراد ہے مکل کثرت کی نسیم مراد ہے مانے دام و مینان گرے کی نسیم بے خل گئی دام بھی مرا کثرت کی نسی اور اس سے پائے گلا کبھی مکان پاس کر کے ذکر کا مقام کا بیان کا حکمت میں نکال لے سدھاؤں نہیں چرا پری کی دیر کا نقصان ہو رہے تھے لگے کا فائدہ ہو رہے تھا بلے کا فائدے کار ہو رہے اچھے دیر کی خرابی اللہ اس میں اللہ کو اچھا کس فائدہ ہو رہے دام بھی نہیں یار بی جی کا سیرا جس رب سے رہا چاہ چکے گی لوگ تو مرا مسئلے کرے گا بڑے مسئلے کے لیے خلق کا دل ہے لوگ خلق خوشحالی مدا وہ نہیں کرے تعلق ماں تو دیکھتا ہے تعلق بنی بنی دین سفیان لو انا عالمن مبتد سنتی میراسی جبل سید جمع یہ آئی غرق سر کی لیکن چکل کی سنت کا دیدار بن گئی ان کے دلا کاری ذکر جمع ہے قرآن فرمائی میں ابراہیم کا نا امتن ابراہیم علیہ السلام لواز نمڑا امت یہ ڈلا کبھی تیری طرح جیتے مومنان کے تصویر کے خپل سے دونوں ایسے مرد کا حکمت پیدا نمیا مثال پیدا مجھے خل کے طور پر نہ نزدیک پر نسبت کرے اور حکومت کی حضور بھی کر وحدی بھی تصویر داؤ کردی مال کے جواب ہے جواب کے بیان ہے حکمت النساد قرآن خبر کی ہوتی مکیل بجلی بھی کسی بجلی رسل کو گمرائی کے لیے رکھوان کسی آتے ہوا میں کراس پیدا کروں سدھارت میں چلی تھی یہ بھی بخل گمرائی کر مثال کرا ابھی یہ بھی ہدایت آ سننے کو مدت کے جواب سے چھپاری کے معنی موجود دے گنا مثال ابھی میں پیدا ہوئی نہ اور کوئی پائی کی معنی اجماعی اور تفصیلی اجماعی معنی گا رہے تھے الفاظ کے تفصیلی معنی گا رہے تھے اللہ گنا گنا گلا مطلب تو خوراک کے سو مریض سے پیدا نہ اور دن میں میدا خراب ہے پورے فن میں خراب ہے مانے تو موجود دے ڈاکٹر دے بہت بڑا دونوں طرف نقصان ہے دن کا مئی ایم آئی کے لیے بھی دل پال چکی تم پال چکی نہ مانی نصف کریں گی زندگی بھی چین کی دار پاکستان جب ایک سب کو سبب کرا زیادتی کو گمرائی ہدایت کے تعلق میں سے مطابق ہوتا ہے تو نہ اس میں دے تو مختلف پاس ہوتا ہے الفاسقین فسق دے قرآن پاک کے نام مادہ پنجو کر کے ذکر رکھ فیسنگ پاسن میں وقت کے دروز کر سکام نکھارا جا بلکہ یہ مانا جو وہی کے قریب دیتا استعمال میں ضرورت کے کہا کے قریب میں دکھے اس اصل فیسوں کو نقص پوری طرح لکھے گا التم پوری دے اور طرف سے لے گزرنا مقید کرے گا تو بال سورج مانا لے وہی ضرور کرے پنجو چار دے کا پچاس لائبری کانا من الجن فصفق عن امر ربی لائبری سوری جناتوں فصفق عن خرج عن امر ربی خرج دیش کا بار سرام رب اطلاع قرآن کریم کی سلور مقامات سلور وزداد فیصد کل نفس بنا کے نفس احسان دوسرے بقرائے کل کسان یہ سلو نہیں کے ایک سسدان میں فلا وسا والا خوشی کا والا جدالا کل حجم اور جان صاحبان رفت مکائے ولا فسوق اور احسان مکائے خصوصی الحسان نافرمانی بغیر مکائے ذہن سے تک بالخصوص گناہ کبیرت ہے مسلمان کا کسی گناہ کبیرت پر اب تو بے لانے اس کے لیے شرط ہے کہ توبہ باقی رقم کتاب سورت نیو کے سگر میں آپ کو ولا تقبل لهم شهادة ابدا اولئك هم الفاسقون واولئك هم الفاسقون لا تقبل لهم فاسقان دی مومنان لیکن فاسقان شریعت کی دا مانا دے معروف دے جان کے فاسق دے مانے مرتکب دے گناہ کبیر اب تو بے لانے دے اس کے لیے کہنا فاسق دے برین کے سب شرک کر دے شرک لکھو اور شرک مقام کے ایسے سے کچھ لاس آئی سورت مایا کے برے مایا کی سورہ مائدہ دو میاد کے مکر شرکیات کی سیاد ذکر کی بیا فرمائی دال سے کم دا کاریاں مکی کی دیر کی کاریاں دے شرک بھی ہوں دل شرک کاری پائے لاکھ کرے بچے سب کافر سے فاسق لگے جی سورت کے ننان میں آدمی حکم سے والا پلان کرنا ادھر کا آیا تم بجنا تم وہ مایا کرو بے آئے دن پاس تم کافر سے وہ فاسق داؤ سر کا فاسق تم کو پر جدائی ہے فاسق کی ایمان جدائی ہے الفاسقین سے الخارجین عن حدود اللہ حدود الباسی چبکبیل حدود نہ پورا پارش ہے اس سے کافر سے کرنا مشرق سے کرنا بلکہ فاسق مراد کامل فاسق جو ہے لغت کی قاموس کے جو عجیب کارداش ہے وہ قرآن تعجبات عجائب ہو رہا ہے کہ مختلف قرآن پاک نہ پارسک صرف انسانانوں کے نسل کی تشہیر کے سر کا استعمال نہ ہوئے فاسق فاسق میں منظکان کرے مکان کرے لیکن انسانان کی سرکل فاسق اطلاق نہ ہو قرآن کے مراد ہے نبی خل کے پہلے سے بنا لگتن کی اور قرآن میں اگر وانے کی تا کے تو فاسق پائے قرآن بندہ کم فاسق ہوئے نہیں کیا جب استعمال نہ کافران اور انکار نہ رکھے گیا کہ قرآن ابھی تعزیز ہو جائے قرآن ابھی تک کتاب بلا سکتے ہیں یہ سارے دوسروں کے راشن کی گمراہ یعنی سنتال کرے دیں بنا جان لے احمد کری کی جان لو مارا سکتے جیسے سب مر رہی ہوں اس کا سیز لائے گا احمد جی نے کرا سفار بفا سکتی کر کی تھا جنہیں بھی جان کبایا ہے جی دموں کری بنا لے قرآن سب سے قرآن بانے کراجی نہ کری دائی مثالی نے بھی بد لگی قرآن کی بد لگی دائی قبایا ہے سزا ہو گیا دے قبایا پیش کری اور سزا ہے بہت قرآن پر پیش کری یا اسے یم سنگھی نام کے لائن ہماری مثال کر نقل پاسل لغت کی پرجنی اور طے پہ نقل الحمل کا رسائی کی یہ بھی نہیں کیا آیا کرے گا وہ بھی نہیں دیکھتے ہی نہیں دیکھا نقل حمل اسے رسائی کی زمین کس پر ان سے بھائی کس پر دن اس پر دیکھا کمزوری کی انکار بھی نہیں کی گیا ذکر یہ مقام کی استعارتن بنتا آپ جب لائے ہوئے تشبیہ اور کرے گا رسائی کا آپ جب رسائی پریشان دی دیا کا مضبوط دور ذکر رسائی بنتا کتنے کی اگر یہ کم وقت اور کچھ لے لے بلکہ سپرد سپرد نہیں کرے گا وہ سب کا مبارک ہے آپ جن لاؤ ان کا آپ نب لوگ وہاں کا طرف میں جنو آئی اسے دعوت کوائے دعوت کوائے دعوت کوائے بخبیر سے تین باہ دل کر چلا جمکی چلا جم نہیں ہے صرف دوستوں خبر ہی ہے تو وہاں کا ہوگا جی ہم وہاں بیٹھے ہیں جو داہ دل اب بچوں کی مسجد کے بعد میسا مسجد نہیں ہے اسے اسی کو انٹریک لکھوا لی جاتی آپ بلان لوگ اسے مراد دے دیر اقوال مسلم لی گئی تو لیکن غور قول کری کے لیے کسی رہی باہر وہی تو وہی مراد تو آگے نہ دے کس طرح آپ دلائے ہوئے ہی کی توفیق اللہ تعالیٰ دسیل مخلوق نام ادا کرتے کمار کے توحید کی اور انصاف کا اس میں انصاف کے الدل کے دال میں پہلا توحید وہ سالے وہ سلے وہ انسان ان کو سلے گندی نے قائم کری رسدان رالی گلی چاگو نے رالی گلی خبریں پہ تو کرے جب سے بھی ماتی میں نے کچھ بھی راہ کر رہا تو مشرکان مات کرے اللہ اور صاحب کرے سیاح نا کو میری رب بچن جی راہ مات کرو اللہ آج کرے کہ مارے لاکھ جائیں جی بچی کفروں کو نفاق ہو سکتے ڈائریکٹ ان کو شامل لگا داری زبانی دان مستاد ذکر بد میں بھی چھڈارے بے لائی جو کرے اتنے مجبور واسطے بندارے کرونا محمد اللہ کم کر اللہ کا نا گائے قرآن کریم کی طرح لفظ عام مفسرین نے بھی تجزیات بھی کرتی دائیں دائیں دائیں امروائی کی تین تجزیات راولا پتی نے بول رہے داخلہ ہو جائے تعارف ہوا علی سلام یا مام اللہ علیہ وسلم اللہ امر کرے گئے پوسل سمانا یہ ماندا اللہ حکم کرے گئے پوسل مانے پتا لے کے بندے گانو بسدے کران بسدے آپ حکم دے کے اے ربی ربکم وصل العبد الى اللہ عبد العباد بندر اپنے سر پتے ہو گئے کہ وہ بند گئے عبادت توحید مانے جی راجنا ہے دنیا کے قرض کے سدا دن میں کم چاہیے سیدا ہوتا نا وہ سیدا ہوا اسواد کرا آگاہ کر قرض کرا سیدھے سیدھے نہیں تو بس سمجھے چاہیے سیدھے ماں تک رہنے وہ سیدھا لوگ ہے برائے موسم کرے پالی مان بھی زمین بن لیا سولن لیا وہ مانے دل موسم کرے مان بھی زمین پوتے ہیں تین کتاب نمانے سلورم موسم کرے علی مان بھی زمین علی کے ساتھ بایو قرآن بم تین مانے دانی سے باری پر مانے ہو بازی میں دل موسم کرے علی مان بھی زمین اسلام کی اب دخول فل اسلام کا پا دخول فل اسلام کا مداف کنور داخل کیوں کرنا چاہیے کل دے کم ہوئی کہ سل رحمی میں پالیں گے پلوانی کرا سل رحمی میں پالیں گے نہیں کرا کون کرے کہ داخل ہوگا کام لگ دے باقی وہ کل کمانے سے قرآن میں سال بد لگے گا باہر سرکار خلق کی دیا کیوں نہیں اسمی نہ خراب کی نہیں کیوں نہیں اسمی نہ خراب بخدے کریم وصل خراب کرے نبی کریم خراب کرے پلوان کریم خراب کرے دوستان کریم وصل خراب کرے مر گئے بریم داری کی اسمی نہ کی جائے فساد امت کی تقریب پیش ہوگا کل کل گا کے فساد تفصیلی مقام کیا ادھر کا تفصیل پر کہیے فساد کا دشے کیا بھی نہ غیر اللہ غیر بھی مقابل ہے فساد شرک ہوتا نا فساد کی اتنا کر کے بشر کرا اے بات بندی اللہ کرا ایمان میرا جی جو فساد نہ مرا دے جو سب انکار کر دیتی خلق کر رہی تو پھر امر کے تابع آ رہے ہیں نا کہ مم آنے بات دروگن میں بھی رہے گا دروگن کی تعوی بلند کرے فساد سے اعتراض جو ہم سال دا قرآن دا قرآن کا یہ تعلیم سے اعتراض یہ کہ دام و سیدھا نہیں کیا جی فساد سے فساد یہ جیت رہے داتری قتل کنا گنا ہونا والے گنا نہیں کرے بڑی نتیجہ ہو گیا خدا ہے تو مل خاص خدا ہے تو مل خاص خاص سکیں گی ایک نے آج کیا نا نقل کی باہر مہی اور کبھی چکن لو من آنے لا ملن لا یہ جال ہے بس کبھی دنیا ہی پہ آتے رہتی ہے یہ صحیح ہوتا کہ شکاروں کی چھپائے گئے تو بدلے ملا ہونی سی ایک بار شکاروں کی بدلے کی ملا ہونی سی وہ جوتا پاتے ہو دنیا کی سر امن نہیں لے گئے تو یہ مقصد تو تھی مقصد آج کی ملی سی نہیں یہ پاتے ہو سکا بتائیں گے آخرت بار کی طرح کوشش کی تھی عمل نہ کی تھی اور حال دار کہ جنت حاصل نے کی اللہ رضا سے لینے کی جو درخواست لیکن کم سے کافران میں سلطان مناسبان بدی قرآن اغتی قرآن بدی قرآن کامل کثرت دیا اولا کرا ان دیے کو عملی میں کئی کرا لیکن جگا کرنے میں لائی گی جس طرح ہوئے ناراض دائیں اپنے تجارت کو تجارت یا محنت یا عمل کر حالدار کو کہتے ہیں نہ کرم دے تک قرآن سوانے ہوتے ہیں عام قرآن یہ نیچی تاوان کا جیسے چار سو پیدا کر کلف قرآن کر لائی مانا رائی قرآن بمانے ہلاک رائی میرے ارادے کو لازمی سے قوان اسی کی کر تباہ سے ہلاک سے بائی ویسی بھی اسی طرح قرآن کی قوان اسی نے جان کو کرم ہوئی تھی جان کو تماشا ہوئی تھی جان ہوئی قرآن کلم اس کو دوں اس سے دن ہلاک لگا جب تمہارا مانی چلائے تو مل خاطر سمجھ کر دن والا جی پورے نقصان یعنی یہ نقصان کے طور دنیا والا طرف نقصان کوئی جین نارے لائے تو مل خاطر دات کان جی بھی ہلاکی دوں گی سبائی حالات خاص کے لیے قرآن کی رسان میں جو تفصیل کرے اسباب القرآن لائے تم لوگ بھی سپارک معاذے لائے ذکر کری سپارک گائے چاہو کو نہ قرآن میں گائے کے دونوں قرآن میں گائے دونوں قرآن میں مارکیری بکرا مرکل دے جب پیدا کوئی صفات ذکر کری ہے قرآن اس کچھ قرآن کے لیے لے کر آسن بڑے بڑے کراچی ہر ایک وقت کراچی رائے کی بڑے بڑے کے داخلی ہے جب قرآن بپارا سماری کے پورے میں کبھی سورج کی مثالیں بولا یہ سنگین سے آپ کے ایک سو اکیس بپارا ہڑے قرآن سبب کر بولے ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون چاہے کفر ہو تو کتاب پانے میں دادی خاصر خاصر کی کتاب کے قصے کو جن کو بھی نام کرتا یا کئی ماں مر اللہ یہ سیزن درے داخل ہوتا دفاع سبب داخلے والا خواب سے پچاس کی کر دے کر شیطان چلے جا کر جملے سو آیا دلی سے آپ بلائے کا حزب شیطان ادائیں حزب شیطان خبر سے پن غلط شیطان کرے بچی خاصر امن تو کیا جائے گی خاصری خاصری حد سب کے بدن محمود جو ہے کبینا دلاؤ کبینا کبینا ادائے مول خاصر وہی بھی شیطان مول خاصر مکمل ضلع میں کبینا ہوئے کبھی نہ کبھی نہ خود بھی شیطان دار شیطان گلے سلسلہ کاریاں بچی جائے قرآن سے مثالیں مانے تراس کی نہ پکی کتکی وہی سدینا یہ بتا تو میرے سے جاگی نہ کرنا شرک شرک بھی برج مدد کی کتاب دینی کے پاس تک نہ دلائے گا وہ لے گا باقی خلاصے کے ان لوگوں نے دعوت کرا جی رنش پگما خبر ہے ارے تو تذکیر بنیاد اربا کے الزام ہو چلو غرب نے مدینہ دعوے تذکر اللہ پیش کی بارت استقبال سبھی مطلب آنے کے اور ضرورت بگن اور ضرورت یوں نے مت ہمارے احیا کم بلے مت ہمارے خلق الکم ماں کے لگ بلے مت آپ کا استخلاف تعلیم عدم بلکہ سجود میں عدم اور توبہ کو آدم دانیا میں ہر بات چلے قرآن کتنے اور خبر واپس کی ہے قرآن کے بھی سن کرے تقریب کری ختم کرے بیان واپس کی مسئلے بھی کھولے کھولا یہ کہ بس سلاقت کم داری بےغب کم داری جنت کم داری دخل کے بھی تراجی جو آگے بھی تھے واپس آمدم پر سر مطلب تھا یا یعنی کو بھی دور رب بچوں فلا تجلی بلائے ہمتا گلو کے پتہ بلائے متا کہ بندگی اللہ لا کے شرک اللہ سر امت ہوئے کے پتہ سنونا بلا سر یہ کافی شرک ہوئے اس کا خبر کیا ہو سکتا رہا یہ بندی تو دلائل مائی سب جو بندی دیکھتی جائے کرتا جائے حال پارے کرتی ہیں اور پری کی مانگ اس کے باہر ہوں گا بھی حال ان کی شروع نہ دوں گا اور وہ سنکانوں کمی اور آن کے کیا مختلف شروع کے دم گئے ہے آخر وہ جس کو تو سب آتا ہے وہ اپنا تو سب آتا ہے کہ اس کے نام سہان میں پتا پانی سمندر آگ میں پتا پانی سے کشن کے بندہ ہو کیا ہو جو نہیں ملتا ہو ڈال کے جسے تم ڈھونڈ گئے ہو اور بھی آتے ہیں داؤ پہنتا جی ارے کچھ چپرے جنم کر کے گئی نہ ہو رہی کیسے تک نہ ملا آخر یہ تو سال ہے نیچے اور کسی کا احوال آئے گا اخبار کی بڑھ بڑھ اخبار داری کہ احیا کم بڑھ اخبار داری خلق الکم بڑھ اخبار داری قائل السماء بڑھ اخبار داری کی قال ربک للملائکۃ الی آخری بے حالات کی کمی و حالت کی جس تعویل یاو کرے تاب گردان کرے طالب کسی کے نقصان میں کی تو خدا تر میں بند مانگے نہ کہ اللہ کل بند نظام جان کرا چاہیے یہ حسن تمہیں نہیں ملتا کبر مائنی مت نے تمام بیان کرے اکثر دائی چلائے پر سلے کی دیر آئی چکر نہ تو شرک مراد کہہ بتو شیدی نے ملا اور ابن کثیر ان کتا تاجی کے سکے پر تاجی بھی نہ مانگ ہو گئے رہو سرن تاسو بندے سر لبن بندے جی گوائے میرا شم شکر چوجی کرائے چون تالمان وغیرہ نہ مانے تال کی چنیش رہنے دی جیت تب کر نہیں کرا دے پھر دیوانی سے دے کتنے تو مادی پیدا کریں تو ہے وہ سمانی پیدا کریں سوکھی کے پلاس پیدا کریں جی جی جی راسی اللہ کا برس کیا دن پیرا تین کے اول سے دے اللہ ہے کر پا گیا اب وہ پیرا کرے بچہ نہیں پیرا کرے تک دن نہ دن آؤ پاگل کرے کیا وہ ابتدا جی خلق تو پتن جیتے تو تیر پاؤ جو بہریان نہ ہو ابتدا رہا تو پسمان صبح مبم ندارا سبستے ہوئے ارے تو کسی تو ہو ڈاکٹر غلط سے جتنے دیر جس سے انسان ساسباد استعمالی ساسباد کی نہیں انسان کو پیدائش ہوئی تو سب ایک دم گہرا والے کلا نہ پتھر پر آسمان نہ یاد ان سب سے انسان نہ کر گزرے پاگل سیرت الزم آخر کے ترپم مانے کو گزر کریا اخوت ترپمانے کے دل میں شمس بازی ہوا ہے ادم کی کتاب میں ہوئی ہے ہر ترتیب کرے حکم تم ہم بات کرتے ہیں پاہیا گئی تم مئی جتن کو مئی بھی گئی تم مل رہی ہے پھر جاؤں جی آیت کی ابن حیان وہ اقوال نقل کری لیکن پائی کے وقت زیادہ مشکل گیا ہم کتاب میں آئی آپ کن دیکھیں اغوا اغدار دیدے کی اول قول دار کہ امواتن بڑی گستاف ہرا امواتن سے کہاں سے جی کر یا خدا کہ امواتن تاسو غیر مشہور ہے امواتی دیتا چندن میں کن شہر مکوران سورج دہرا کر آسان سابقت ہے موت ہوئی مجازم نشو انسان نشو وہ تک داؤ ذہن دار دل جائی کا صاف وغیرہ اب وہاں کرمانی کی اصلاح دلا بات شو ہے خدا کے شو کیا گئے تب موت ہوگی کہ تم میت وغیرہ دے رہا ہوں ادار صاحب نقطہ ہے اول بتداران کو شاگان کی دیا دمین دے کو آسام کی گروا زیادہ وقت کی گروا زیادہ جب ٹکڑا تھا سب سب سماپ کا پورا کام آپ اسی کے روپے پر آپ یاد کرو جنک سے یہ بھی سیکھو جن میں تاثر در کمانے لیے نہیں پتا چکی اسی کو بڑے فکر دیو پر ہے ان کی دن دا حیات دن ہی داغ دینے کو روشے چکلری کسی پکلو میں دیو پر ہے ان کی دن بار دم سے چلے گیا ہاں حیات دن ہی دل حیات بنانے رہا جی حیات میں دبا حیات مراد بھی چاول سر انسان کی بھی وجہ سے نمور رہیں گے یا بار رہا ہوتے پھر تو کبھی اور سدارے سکا کرام سے اتنی مخاطبان آ کر بھی اچھے ہوا ڈر سے ہی فکر سے بڑی تفریحات کی ذہن دار ہوا پر فکر جن کے خلط جاگی تو زمانے چاہیے کچھ جنگے کے جنگے ہی جنگے ہی جنگے مانتے سے زمانہ پاس یہ نہیں کہ تم اللہ مر پتا چلا دام موت حقیقی موت ابتدائی داخل موت کے مانی اغم پتا کے لیے رحم ان کے سب اخراج لیے منت جسد اب اگر پھر جسے نہ بار بار کر دے تو موت نہیں کر جائے ارواح ساتھی بھی جسم نہ بار کرن یہ ماں سکتا ہوئے بھی مر بداری نہیں کہ جسے نہ بار ساتلو ساتلو ساتلو ساتلو ڈیر زمانہ پورے نے تم مائیے ہوئی کو جا بات زمانہ پر بیا جب روح تاسو پر سب کی اچھی تو کیا مت دل ہی تو نمرا سے بات بادل ماؤ کیا مت دی جائے ہر گرو کی قیامت کی اسے پا رہی گیا کتنے ساتھ بتا دی جا رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن سمائی میں مل جاؤں یا بقاص اللہ کا پیش کے لیے بپار حساب بپار بجاؤ بجان دائے تفسیر دا اولاد تفسیر دا اشہر تفسیر من کی دا مراد تفسیر دیکھ جو موت بھی جو حیات کو اولا نے موت کی مجازی ہے یا موت سے جو حیات چلا دوارا حقیقت اندر موت حقیقی سے تو روح کا بدن میں جدا کر حیات حقیقی سے تو روح کا بدن سے سوچ کر دوارا جو ہے شروع کر جب تک اوپر تفصیل ہوتی ہے آدھار کل کو اما کن پا دیا تم کن تم مرکز منیش میں آگم کرو پا جاتم جنہیں جن در کر دیا ہم مر کر کے سما یہی کم دیا ہم کو خبر کی جلدی کے جب حیات کرتی ہے قبر میں سمے دے رہے تھے جو انہیں دن بعد جب اللہ کا دیش کی گئے تو بعد کر بعد بادل مم کران دام کسری نال سنت جین تصویر کرے دام جین تصویر سر پار کرے دے دے پار کرے تو بڑے کی حیات خبر آئی اور میں نہ بات داخل ہوئے حیات بدھی انکار کی جب کا بھائی رنوان کا مقصد دیا مگر یہ مقصد آپ مقصد گئے سنی دے تو داخل خبر گئے کہ حیات بدگشتہ حیات القبرتا اچھن تفصیل میں انسل لاری قرآن بلا قیام کے مشکل استان داغل لال سنت مطلب ہے سیاحت بدل کی حیات بخبر کرے قابل کے اور اس کرے دادی کو بنا مانی عذاب و تعلیم بخبر کرے دائر پارا قرآن دلائل اس کرے اور آدمی سے متاثرم پر بات اس کرے میں ہوں انکار نہیں سیکھے یہ اپنا مقصد ہے ذہن کے تفسیر مقام نے نمی روایت کے تفسیر کو مقام کے دا ذہن تفسیر کم دے رہے اور اپنے کتاب کی کمزوری تفسیر میں نہیں بکار ذہن تفسیر نے کم دے رہے اول مخاطبہ دیتے مسلمان کرے گا کہ تکرین والے کا آئیے دوبارہ جن دن منی اور حیات کا خبر رکے گی جس میں یہ دن کے ابھی تک کتاب ہے جو خدا حال نہیں دے گی بس تاریخ کیا پرانے کو تیرے بازو بازن قرآن پاک کا مرد نہیں تھے ڈاکٹر میں یہ دکھن سے جبھی مرد نہیں تھے جب حیات کم نہیں ذکر کم نہیں ذکر کرے سورت المؤمنین کی ضرورت ان کے لیے حیات کی کہ مرد نہیں کی جات کم حیات سے چاہے تاخلا آدمی ذکر کرے تین سے آج پندرہ سمائن تم بات ڈالے اور پیرا کی انسان واپس کرے ناکام کام رہے گی مرد نہیں کی جائے جن کم رہے سمائن تم یمن کیا مت وہ کم کر دیتے دمر نہیں تو وہ یاد کیا مت پر پانی گرتا کے بعد یمن کی بات نہیں دی بات بچی گیا اور قیامت پر پانی میں دی تاریخ ہو لو سورج گمر کے میں دن سے آج کے سورج گمر کی سے آج انکا میت و انہم میتون. کب امری او دا خلق بطین امری نمار جائز سے رجا کر جنگی دی گئنے تم انکم یوم القیامت اند ربکم تقسیمون. یوم القیامت ضرور میدان ماری ہوا چموت پتی قرآن پاک کی کم گئے حیات ذکر گئی کم گئی سے ذکر گئی اب حیات بروز قیامت ذکر گئی قرآن کو قرآن کا موافقت کیا رقص لگائی اب کبھی اس مطلبانی کے دلے کے لیے تم یہ ہوئی تم نے مراد کے حیات بروز قیامت مراد کے مراد کرتے ہیں قرآن کے بھی قرآن ترجیح پیش کرتے ہیں بد دیکھے تحقیقی بڑا خبر تحقیقی خبر پڑی مانی یہ کمنا حیات بخبر رقم نمایت کمزور خبر الگ کدا حیات حقیقی کر قبر کی جنگل با حقیقت حیات روح پر جسد کی دن بے حیات حقیقی نوائی کر شروع کو بدن کو آئی دیا پڑے مکان کیا گا حیات جب قیامت گول کے آگے تم مجھے حیات کے گئے تھا دیا آگے تم مجھے سرنا آئی اب مجھے حقیقی حیات ہو تم کیا گھر مار کرے کیا گھر انہوں کبھی آئیے کیا گا حیات کے حقیقی کم رہتے کر گئے یا بغیر آنا ہے کیا دن پہلے آج کی بتا رہا ہوں تو میں یہ ہوں کون چکا سلے جن کر کے مار پسیتا بتا رہے تم میں یہ ہوں تو کون دیا بتا رہا ہوں تم نے تم نہیں دے تو جن میں دیا بال ارے بال یوں تو کم بڑے پکار ہو اور یہ تو یوں تو کم نہ ہے پتی گائے کے راج راجی کی تم میں یہ ہوں کون اللہ بتا کے قبر کی جن کی سمجھ گئے کہ جو نہ کیا وہ جنگی ہے وہ جنگ کئی بم بات بادل موت کو قیامت کی سیکھی یعنی جنگی کی گرمن کی اگر من کی بات بادل موت بجے اور جنگی ہے کہ وہ بڑا کر خبر ہے داغ ہے کہ حیات برگتی حیات جنگ خبر کے دان جاتی جنگ ہے اور قیامت کرو جس جنگ کی دا حقیقی جنگ میں پتی آیت کے اللہ تعالیٰ مجازات بھی نہیں ذکر کی دل گئے ذکر کی تقسیم کے پتہ لگی یو کے رشپ کیا کفا جو گیول آگے بھی اخبار ذکر کرے سسٹم کی یہ ہوں تو نمبر کبا آیا تھا دس ٹکڑے ہوتا نا دس تنظیم سیدا ہوتا نا دل جو آبشان کی اصل مل ہے تو لبل مختمل اما مل ہے تو مانا چندان چسپان نے اصل لبل کی وہ سماجی قربانی کے لحاظ پر صحیح کی بڑے گڑھ کے راستے کہا کہ قبر کا حیات کے حقیقی اعتبار کر دے سر تو بہت سوال تو نشر ہوا گھر کی حیات کی دیگر بیان برا حیات کی روپیہ نبھا ذرا کہ جن ذرا چنتا کر دن بے مانا جلدی جن دیکھیں گے بس لابد ہے ارتکاب آحد الامرین بیعت کر تو جو جواب سے نکلا ہے کہ مقام آحد الامرین کے یا قائل بیعت کی بموت کی دیگر برقبر یا بوائے کی برقبر کی کہ جن نبی سے دن مر جائے ہاں خلاف اجماعات دس چند چاہے گی قبر کی جنگے سی جنگے میں زیادہ مر گئی قرآن کشتا نہ تو سنت کشتا نہ تو اجماع کشتا. یعنی اختلاف مسلم کلامت ذرائع کی ذریعے صورت کی بات طے پر ہوں کہ سم یہ تم سمجھ نہیں تو تم سمجھ گئے کر جاؤں گا نہ تو پکا ہوگا ہو چکے یا قائل پائے چور بان کے حیات بعض اور حشر و نشر مجازی حافظ کی ہے وہ سبھی ہندوستان یا بتا کو فرق ہے کہ جب قیامت اگر دینا تو مجازی جن میں مرا خدا کو بھاگے نہ پکڑ ہو جائے کہ تم مجازی پیسہ دے دے اور تحقیق آنا تحقیق اس دار تحقیقی خبر ہے کہ ساتھ کے دنوں آئے تاجوان اوسطن بے تاخیر کا سڑے میں اس میں لے ڈالا بے جنگی کی تاخیر اجازت اس سے جاتا ادان مداری کی نا دعوت جو وہ سنا تو بچی طرح پیدا کی یہ طبیعت میں خلاف خبر ہوئی تاخیر دان کو مانے حیات تعلق کے روز کو بدن اس کا جن مانا رکھے جن سے پہلے کہ روز تعلق کا بدن کریں گے برقبر دا یا جوڑا گلا جی کے ونیاں وہ درخبر اصلن تعلق روح کو بدن میں قبر کے بالکل تعلق روح کو بدن کے رنگ کرے بن بقاعد شور وغیرہ کی حساب بات مبارک بدن کی بن کے بقاعد شور کے اعتراض گروہ پر کبھی بدن کا مبارک اپنا اگر زیادہ تر بدن کرے تو تعلق روح اس میں بلا گیا ہوں کرنگ ہم نے حیات قبر برم جاتیت متعینت باغیر خبر تاجوان کہ جن پر قبر کس طرح حیات قبر برگتی کرے اب حیات برگتی میں جاتی ہے اب تبھی آئے کہ اللہ تعالیٰ مجازات میں ذکر گئی صرف حقائق ذکر کی ہے ریل مانی بحر المحیط ہوتا ہے آپ کے حقیقی ہے روان کر جاتے ہیں اب مجازی جو قائم استاد سما کلام ہوئے وہ تاریخ جی دینا دلال پلیال صاحب دلیلم نے بتاؤ ادا تصویر کے پنمت سانیہ مانے دار خاص اللہ آزاد سے پیرا سری ساتو بسے دے دفاع سب کے انتفا دفاع آواز کی بنا چیزوں کا کی تھی یا قصد کوئی ارادے ہو کہ آسمان کا فس برابر اکلن درست اکلن وہ آسمانی گوا اللہ تعالیٰ پار سیزوانے لمبئی آیت کی وقت بری جو مسئلے یو مسئلے دارا خلق لکم ما فی الارض جمیعا ظہری مانا اگر داوش پیدا کری سال سے بپارا مانے سارے ملکیت کا پارا المان زید نام اکثر جو تملیف کے پارا تھا سکھاؤ آگے میں کبھی نہ کمیونل خلق اشتراکی خلق دے زمانہ کے ہے تو اشتراکی دے زمانہ کے اشتراکی مکی زمانے کے تو باہیے رگ رگل ابھی کرے استقبال کے زمین کی ابھی کرم بتاؤ نہیں کریں کہ رکن کے کن چیزیں کافی لوگوں نے مل گئی اب دن نہ کون گرو سے خان سے کرم اگر کن گرو باغ اس کا بدلو کرانے ہوئی ڈاکٹر سب لوگ جو مشترک تھا مجھے آئے آج ہم کہیں گے آکم سے پیچھے کافی ہوئی ابھی ماں کے لڑ کے گھر میں کم شامل ہے پیسے کم شامل ہے اس دن سر زمین تمام مشترک بھی ہے الگ الگ ماں کے لڑ کے مکلو مکھ خلق جو ہے ابھی میں تو باہی ہے باہی ہم دامانا کہ ہر سے ہر سلیوں میں باہر دادا بچارا اس کی کتاب دے دیتا اس لیے گا حکمت ہے گا یہ سب ہے رشتہ ہو گئی بنگل بھی دان دان کفر تو یعنی کفر یہ تم دی گاری یہ تو چیز مکی بات یہ ہے تو انہوں کا نام سدائی روپ کے تو مجھ کر گئی تو باہر دیا چالا ویزی اللہ نے کتاب پار بے بانے پیزن پھر بھی مکی کر اربیت بانی تو کہیں گے اور بے کی رات پانی نہیں سکری کہ انقسام نہ ہے مقابل کی جمع سے جمع تقاضا کی جو انقسام اللہ ہائے بلا ہار وہی تقاضا تھی خلق لکم ما فی الارض نام خبر کلام کی تمدید ہے کلام میں انتقال لیکن کی طرف سے کم یہ بھی جاؤ پر جنیا لے جمر جمع مقابل ہو جائے میں تو توہ رسیدی دعا پاؤں خلق سواری کی بہتر کرنے والی نہیں سما نہیں یہ سر پھر کرنے والی سوچ نہ ہر سر تو خلا خلا سوچ کب سیری دیا کون سمانا مکین نہیں جائے کب سے دانا کی آر کرنے میں جب کیا مکین مشترک ہی ہے نہ خود سے ملے اور آر بہت سی خدا قرآن پاک جائز کرا صرف ان کی سیزن کے اللہ صاحب لندن کر گئی ساخلے باہر کر کے لیکن تفتیس جنگل کو تفتیس گئے باہر پر دلائل خارجیوں نے ثابت ہی دیا پہلے دلائل خارجی اس کر گیا چاہے تو دنیا کرا کی تھی چاہے تو بے شرا کرا کی تھی چاہے تو دے کرا کی تھی اور دیکھیے نفی نہیں کی قبضین اعتراض کے مقام کی دعوت شریف یاوی خلق الگ گھما کے لئے دنیا کئی چیزوں میں کافی تہذیب ہے دنیا میں جب خدا اعتراض ماری ہوئی کہ دنیا کی خوشی حرام نہیں تھا علی باہیہ دلہ کیوں کرنا ای پرجدام ہو دین تعبیر جاری جدا جس حرام جارام میں بچارا ہوتی خرص جائز ویرس مبا وہ اعلام دا خیدیدن خیدہ یا واجہ قرآن کا ہنوئی ہے قیدہ آزانہ ہے جفرا اس کا ہوندہ لا مرائی جا انتفارے لیکن انتفار کی لیکن اگر عام دا انتفار کلا اوہیر کی دنیا کی رکلہ کنی جا کے رکھتے ہیں انکرہ بزاد کن کرے بلواتے تھا انتفاق عمر کی دنیا کی ٹک جائے بازی نے فروغ کیا ان میں بازی نے دلواز کا فیدیا کیا اور یہ انتفاق عمر کی دین کی دن اگر صدر دل کے اعتبار ہے عبرت اگر سے لوگا وہ دنیا کم سے دنیا سال زبارت ہے عبرت دین عبرت بتیا ہم نے کہا مار کا ہوگا میں لرم کا ہوگا دی بازی تو ہوا ہے چکے دنیا کے مباح دے حرام کو فنش کرے بدار انسان نے سپار رہی دن یا پڑا جائے بیرام کرائے مباح دے پاگلان ہوا ہے قرآن ناپا کے لیے دنی جام تاقب ہوگی دا لام دے ان کے پاسو لام دے باہر اگر کسی تک مانا رالو کنو خلق داری نسی ہوتا تو دخیان ہونے کی جائے تو دیوتیان ہوتا لاللہ کو دہریت کوئی پلا ہو کر کہ رسول دمیان کا اپا سکتا رسول پیمبر دمیان دے دی تو دہریت رائی جائے ابھی استدلال کو کہ بورا کہ یہ چیز نہ پیغمبر مانا کری نہ حرام بھی مانا بھی ناروا بھی اچھی نبی کے نہ مانا اندر کری کے ناغا کو مباح دے اب جائز دے یعنی ذکر کی اصل پاشاو کے باحت دے خبر ہے اصل پاشاو کے باحت دے جن تم بلاد کری تھی کو جائز کری تھوڑی دیری دا کام دے دین عطا کیا ہے کہ دا اسحاق بدر دے ماں خانے بدر دے دار من دا لوا کی تختی سے دا بدر دے دا سلی اختمہ و تعلق سے دا بدر دے دا دعا انتظام دے جنے خاص جا سنت پتی دیا اور جنازے پتی دا بدر دے دین ہوئی تھی غمبر مانا کرلا دین اپنے ہی نہیں کرلا لیکن نہیں لے کر ان اصل پاشاہی کی باہر سے ندا مباحث تو جائے سکتا دا تنید ہے دو جانا اول استاذ دا قول غلط دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدا کنا منانا نہ کرے دولی ہے ہر بدعت مندی انگورے پر نہیں عام مقرار چل جنہی نہ کرو قرآن نہیں کرو چال کتاب اللہ سمجھے کی دین کو حدیث نہیں کرو کہ کل بدعت ان جلالتہ نہیں نہ کرو ستہ نہیں نہ کرو لال خدا خون دے غلط دے جن کا خبر کی سے بھائی اصل بادشاہ کے باہر سے چن گرانے میں بس مباح سے رہتا تو پکڑی پھر پہ اصل پھر چاہے باہر سے گئے سوان مسلم مستبیر کی نکلی اس کی کتاب دے تو پوری کی بنے گی اگر اصل دار جاگل اختلاف کانا قبل عروج شرے لا بعد عروج شرے با اختلاف کے کسی جانے کی طرف نہیں کیا چلے چاہو کہ باہر سے تو ہوتے اور مت پہ داخ کرے کہ شریعت نہ آ گئے بس تو روپ دشائے نہ دی بانی اعتبار اسے جل کر کسی ہو رہے کانا تپوس کے شرا کے نبی سلام ناخت تک کہ کامل کامل نے کہا لیا مات مت چلے تم دنوں کو مجھے کامل کے لگار تین دفارہ پر کے حکم موجود دے کر تو سنگ کے اصل اصل کوئی اصل موجود کا حکم تھا باپ کون سے بھی نہایت جہد مسلم کے بھی جے میں کسان کی تھی اول صاحب کون کیا سنتارے سارے ساخل معاملات دن عبادات ڈبین قانون ہو رہا کا خبر آپ کی تو معاملہ کی تھی تو عبادات جو ہے سب کو بتا کے عبادات بھی جیت لیا جے میں خبردار اصل پاشاؤں کے باہر سے لوگ داخلہ موت چلا فون میں پٹولی کے ادارے بے رتیاں ہو نہ سبرا رہا ہوں بولے پر پتا نہیں گرم مختار نشانی متن کرو گرم مختار آپ وہ خبریں بھی کروں یہ دائیں کروں کہ اب کہیں ہو میں نمن سا گیا نہیں سننا ان لفلا چلے سید توقع ون اباہ تو رائے موت گلام صحیح دال سنت پنس با نگارا کے اصل پاشاؤ کے توقع کریں ہمارے سکھ کر جو چیز سے دلیل والے نہ پڑے گی وہ غلط تھے نا توقع ہوئے غلط تھے ساتھ تو کم کا اول باہ سے رائے موت گلام ڈاکٹر سے کیا کر نشاؤ کے باہر سے تاپ موت گلی بھی ضروری ہے پھر مسلک روان تو رہی کون یہ بنا پریمانی دائر فراز سب ہے کہ جنیا نے یہ دے لی پھر کس دنیا نے کہہ دیے پال پھر وہ نہیں گئے جواب اسے کہ میرا فائدہ آگے فراز کا کہنا آئی ارے برتا اس کے لیے کہوں آئی مارو لڑم زہر دا تیل کا کہہ دے پار بھی دا پیدا پہ کشتے کا نکل رہے سمی درخت ہوتا ہے کیوں سیکھا جنیا قید نہ صحیح کے وقت بن جائے پہلے تختی کا جس نے بھی دی تو کل جواب دا تم کی بھی خلا خلا کو ماں کے لڑ رسما کے اتنی سیزی ہے اس کا کہہ دے پیرا اسی سیزی نہ اور جنیا مانے تقدی جنیا میں نو پھر بانی عقیدہ اس آتا ہے جواہر کے دا تجیم کرو گا غوالنی اتراز کے بک رکھا ہے تیزر تجیر ہمیں گئی کہ کلا والے تجیم شوا کہ مقابل سے جمع دے جمع انتصام دا حال بلا حال بائی جیم دارے کے انتفاع عام دا انتفاع دا حضرت آئے کم انتفاع ہو جو تکتی تبیا جویت مدنی ہوئی ڈرائم بات پایت کے آیت کی قیمت حکمت آ کے حکمت شاید پیدا کر حکمت تو آئے بس کمائے تو سواؤ میں سب کماوات یہ سوا قرآن کی دو طریقے کرا اللہ کے شکر کی ذکر کر اللہ کے شکر کی کرے یہ عالم مکانی کی علاق کی علاق یارہ مکانی کے آلات ہوتی علاج کا لڑا لے علاج دتم راغلے سورہ خانی سی دسم راغلے جو دو دلی گرائی اللہ کی صفت کے خانی سی گئے اول کے سمت سوا الکم آئے وزل دو قانون نہ اثر دار سے دے تو دتم اور تشابے مو آئے ادارہ پلے ساستے قصدن مستعین قصد قصدن مستعین قصد کرنے برابر حق تھا خلق عظم کرے اور لوگوں نے بلوا جو تم کشادیات کی ضرورت کی جاتی ہے کیوں اللہ پل قصد کرے عظم کرے آسمان کا ارادے اللہ مطالعے کے لیے کیا بول رہے کل جانا تو گرائے کی طرح اس کا عالم آ رہا ہے ہم تو جامع صلی ذرا ہم سے متشاد آپ کو آداد ہے کہ ان کا کیا یہ کمائے کہ سوال میں سبق کماؤ یہ آسمان کیوں نہ نقل کی گنگاؤں کو وہ آگا ممکن چلا موجود نہیں اگر قوم اللہ تعالی سب نہیں جو کب دے گزائے وہ ایجاد جگہ کماؤ یا ادھر کمائے جگہ ان کی آسمان مادہ موجود ہوا کیا دکان دے ہم ان چیزیں کیوں کر رہے ہیں دکان سوا ہوں نہ سب سماج سچیے کمانا سچیا ہم لگے سچیے کا مانا ہے کہ پورا جیون اتم محمد جہ مانا سوا ہوں نہ مانی اقام ہوں نہ ہے بدل ہوں نہ بلا جائن بلا دفاع دوں کو گوالے پکنے اور آؤ کے چوکیوں پکنی پیدا کروں برابر برابر پیدا کروں یہ تو سب آ سما قرآن کی تصویر پر ہی جو آسمانی نہیں کر دا عدد اتنے عدد بدلو چلے گی نہ آسمانی نہیں دا باغران اتار آگے کا آگے قدم شروع ہوا ہے وایا آر کی ہوتا ہے کسی ہوتا ہے آسمانی ہو تو ہے پھر یہ ابھی اگر نہ آسمانی نہ سب آگے سب آگے قرآن عدد نہ بدلے دا خبر ہے کسی مقوم الدب میں متبر نہیں جان وہ پاگل ہے اسی کیا مقوم الدب متبر نہیں جاتے پا مقوم الدب باندھے پان نہ کر جائے گی تاؤ بل بدل پکوڑ کر ہو نہیں جائے گی قرآن کریم کا حساب کتاب ہوں گے یہ کتاب یہ جو حساب ہوں گے علم کتاب ہر علم کا چاہیے ذکر لاگر کی قرآن یوں دن کرا ہوئی ہے یو جواب دے شریر کی جو اس پر ہوا کرنا الگ یہ لگتی لگ مسلسل بعد میں بدش کرے یو نہ کر دے لوگ بولے یعنی انتکا کی یعنی لسم اور سلم پرتشتا سکھ آ کر پریشن اسروم کے بجائے دیر سر سمیر سر دیر سے سمیر شل دیر سمیر نیم کیا کر یا وہ سبین سے یا بتائیں اس سے وہ کوشش کرے یا کم سن نہ کم وہ کم سن نہ وہ کم کر نہ وہ کم سن نہ ہم برف نیا کی چیز ہو رہا نیا کی لو سے لگتا دو سو اس کا دری سو اس کا انہ ہی کام بدست کرے پنگو کم کر کے اسے نیا کی تو بکدا جی تو جلدی کی تو بجے لو گرست کرے جو گرست کرے بچی دری گرست کرے سبھی نشتا یہ تیزی ذرا بچتا بڑا بڑا نرچا پر جو کرم پرش کرے یہ اللہ کو بکش کرے مگر آم اگر تھی یہ نہ کرے اللہ کو رہ سکتے جو تعداد دے بھائی کسور لاداد کی کسور لاداد ہم تو ڈیٹیلس کرے کسور لاداد کی میرا کو کر رہا ہے آسن پڑے گی موجود جی بولے جو سلک کرے انسان کرے سب سمجھتا جو نیکب کرے وہ بات کرے سمجھتا باقی سور بھی کرے میرے لیے حساب سے کتنے ہوں جیل میں بیٹھا میں اسی لیے بھی اللہ رب کا سازے کر رہے ہیں استدار ان سے کر گئے اور اسی دن میرا عظیم اور آدم و نام سب کے رکھے ہوئے دادا اللہ سفر کے عظیم قرآن کے اوپر جگہ کر کے بکر گئے اور کل شہر کے لیے جو پہلے محیط نہیں کر پہلے محیط کے ڈالا بھی کرنے سے ان کو سیا کمان ان میں تو جیتیا کمان ان میں تو ممکنات مانندے بلکہ وہ عجبات مانندے ممکنات مانندے کا ایک اوسط ہوتا ہے کل لے کے خطان ہوتا ہے داخل جب بدل چینج کریں گے اور بھی دیا بچوں سال اور بکل مل آئے کہ تم جائے من کلے تنظیم تارم ملے کے کئی یقیناً تیراکم کے مدد کے قریب کام اس کو اول مانا ہو رہے آیا تیرا کس مت کیا سوچتی وائے لکھن کرے مدد ابھی بھی دیکھتے ہوئے کہ پناہ اخبار نے اور ہارداری سنگا مستبد ہوتے ہم دے پاسی والی اس کا سرد قائم اسکان اور جان بچے بھی بنا ان نمتا دیر گئے اللہ فرمائے یقیناً یقینا پائے باری کے ساتھ دن گئے گئے خدا کم علیہ السلام کے نمونے کے من جائے تو خدا کی بنا ملے کو کہے خبر را کے ہمارا گرو تاکہ کافی رشتی نہیں جی کافی تازہ رشت ہے کہ ہم کا ماں سوا دارا نے کہ کام ان کا ہوتے آپ کے پاس گیا ہے مجھے والا مناسب کاری میں گئے کہ لگے گئے اللہ فرمائے گیا تم خبر کا دام ملائے پاس نمون گرو کیا ہوں فصل کے لیے کیا خبر کے گائے پاس ماؤ اللہ فرمائل آئے نہیں ہوئے بھی ماتا کے پاس دیے نہیں نمین معلوم بغیر داسمان میں دیکھنے کی ہوں ظاہر نہیں پائے جس کا سڑک ہے جی باسمان کے اگر مدد ہے ظاہر نہیں پاس کے جتا سے کارک ہے تو جتا سے سستا جائیں یورپ اسکرے پرتنکل تصویر نعمت ہے جو نعمت مخت بہن کی وہ نعمت دیتے بہن جین دوسرے ربط آئے تو وہ دیکھ لیتے ناجی ہاں اللہ کو ہر چیز بانی آ جن لے لن ملائے تک ولا آتم ولا جن جو اللہ پار کی بانی تھی ملائک پار کرنا بولوں پیران پار کرنا بولوں پیغمبران پار کرنا بولوں جو آپ کا اتنا مت کرتے میں سیدھے مر گئے ان آگے سلاد جی میرا علم آج فلک بھی کرے دے ملائک بھی کر لیکن تو ہر چیز نہ دے دارے علم والے کے پیغمبران جی اعظم علیہ السلام نے انسانان لیکن آپ آپ سوانی نہیں گئے آپ کے علم والے کے جنات کے حضرت ملا کے دودھ لیے لیکن اغم پار کی جانے نہ گئے ہم معلوم کی جدید کے لے کے نہ لوں نو لگی رب کروں اگر اب بن لے گی کہ ایسا اللہ اور نظام کے میں اس کا حکم سب دے منگ رہی ہو خلافت قائم ہو کر دنیا کی وہ خلافت کی مسلمان میرے لیے خلافت قائم ہوگی بار جی گزار کر رہے مہمان کا رکن قائم ہوا ہے بچے میں قائم ہو کر پھر مزدور پیدا کر پکاری بھائی خلاف وطن پکاری کے خلاف سے عام عربی ممالک مانی بنکری دیرخ سادہ کو منتقال کیا ہے نا اس لاہور کے سپنیا کن کرے اور کون کو سیدھا گودام میں پاکستان کا تبدیل بدل گئی ماں تو ساتھ نہیں کر رہا تھا میں نم ساتھ نہیں کر رہا میں ضرور مقتضا علاقت پہ لیکن دکر سیزن قرآن سے یہ خلافت قائم ہے صرف قرآن سے کرتی ہے قرآن سے طریقہ ہے اس طرح میں جب کہ سورت قرآن کا خلافت دمکلی سورت بقرا سورت بقرا میں سے جو خلافت طریقہ ہے خلافت کے طریقہ میں لاول سال کل کتاب لا رہے دیکھی لاول دنیا کے روپئے کتاب پیش گئے تھے اور قرآن عظمت کے دنیا پر زمین کے کیے نہ آئے بدی نمبر چلی پیدائش کے مومنان بدی نمبر کے مخالفان خلقی پیدائشی قرآن بچوں کے سین آئے دخل کی زمین کے دا دعوت اور سرکوائی کیا ہے انہا سے بدی رب دکم او خلقی را کے دکھرے پر نگے کے تیار سے اور دلائلے باندے کے ہوئے تھے کس ماہ قسم کے دنی ہوتا پیش کے پیش کے دائی سے شکرم کے اندر ہوتا ہے کل سے ماہ خواہد کے پرسکشن میں اس قال رب دکھل ملائے کتے ان جائنوں کے لگے خلیفہ اس خلیفہ آوالا ہے لیکن قرآن مانے نہ پہ خلافت داوالا میرے سنسے جو اقتدار علی سنگا اخلی پورے بقرے یہ کم دیش آئے سنے ہوئے والی تھی تو دیش میں دیش ہوئے ہوگا نکلے کم دیر کیا تین ہوتے نا ڈال کا سبھی آئے تین آما نکلے میں دیر کے میں کرا کے لو خلافت قائم کا بھائی قرآن پھر کی دیتی نہ گئے قرآن قائم کرے اور بزیر حکومت طلب پیش کے کہ پیشی میں خلافت بزیری ہی کرو کتے یہ جو رہے نقلے پہ چلے جو رہی ان جائے کے درج خلیفہ آدم علیہ السلام نے کیا یقین اور کیا اور کیا کسی جب سے کہ یہ جو کل کو مال ہوئے کیا کہ میں نہ اللہ کا خدا خرید کر دیا تاکہ نظام کے توحید قائم کے فخلا و دخلا کی طرف خرید دی گئی تو کھا یا ٹھیک ہے رکھتے ہیں باقی تو یہ واقعہ کی ایسے مباحث کی یہ بات کے تعلق در ایک بات اس در کیا اس سے ذر کی نہ بیان ذر دوبارہ لابو جی نے متعلق نہ عامل جوڑ گئے بے عامل میں کوئی مفسرین دیتے مختلف باقی میں تھے مکی طرح سے متعلق خلافہ کرا سوا کرا مشہور دارے کے لیے پارا پٹ ہو بات جلالے ضرور ویسٹ کرو ویسٹ کرو پارا یہ پارا مقدر آنند کرتے مقدر آنند ہو جلالے نا چلیے کرو تلوار ہو جائے خبریں پورے نہیں نکلے لیکن سما خود ہی کر سکتے وہ پھر وہاں ہوٹال نہیں چلیں گی اس کے ذریعے ضرب کی کر مزدوری تھی وقت کے کتاب کے خود مواد پھر نہ مزدوری دینے کے لیے تو ہے مزدوری دینے نہ ہو لے تک جمع تقسیم کی رکھا گئی تک ہم نے دینی کی سب کرتی نہیں یہ آج وقت نے مانکار نہیں کی جاتا تھا لے جائیے ولڈ کرن واقعہ خالا ربو دا اس سرے سر سے دا الواقع دبارا الواقع مسجد بیرے رہے سے دبارا یاد کاغذ کے اگا واقع کی پیدا کے ہم واقع شو اور کم واقع کی تا ربو ملے کو کام اس سر کے دا مسجد بیرے دا سر سے مسجد بیرے تو کرے کرے مجازی تھی کلک طرف نہ کلک جی کی لگی بھی مجازن مجھے بڑا بڑا خبر لگا ان کی زندگی کی تو تقدیر کرے جب پوچھ رہا آنے جی کا لگتا کل مکی کی ضرورت تھی آنند موجود دیکھ جب جو اس کو پالی راگر پالی اصل جانی کی ہاں دا ایک کال کال پاگل کو متعلق کرے دنڈا خبر یہ جو قرآن شروع سے کالی ملکو یا تجمے کی ہم ملکو دا کال دو ملکو دا کال پکڑ وقت کرو وقت کون پکار دے کون بپال زمانہ پکار دے دا قول ملیکو کرے قال رب کام تو زمانہ کا قول تو رب تاکی دے ملیکو تسلیم نہیں جائے رہی جائے مطلب تقدیر مقدیر کا ذکر ہے کب وقت سارا ملیکو تہلی کی نہیں جائے رہی تو لفظ خلیفہ نے پاغ وقت کی قالین پاغ وقت کی ملیکو دا تہلی دا سب قالی کے متعلق ہوگا شاولی دار اللہ ستر کی پورے جیتنی مرے میں رکھنا میں رہ رہے جان میں دیکھے رہ رہے گی چاہیے چاہیے سب تنوع کے بعد اس پرکار کے لیے ہمیں جن شروع کر مطالعہ ہوگا ڈاکٹر کی دنیا کے کلام کرائے اگر کل ایک صدر راجی نفے کا کمزور دپارا قرآن کی رات کو نکلتا قرآن کی کل اور وقت نئے خبر ذکر کی اس دور سے پتہ لگے کہ نئے واقع میں اس طرف بکندی دپا رہا ہوں زرپور اور پورے دن گئے اور دن کبھی چل جا رہا مشکلات کو ختم کالا رب کے والے رب کے ذکر چمک کی ضرورت ہے جن کر قرآن کی مرضی قرآن دے اور وہ رب کو مان لگی خلق ہے دونوں رب دے کی جن میں کی تاکہ پیدا کرے اس مقاص مانے والا پیدا کرے بجلی والا پیدا کرے بارہ نڑا والے لے اس دن نظام کا پارا رب نے سب لوگ کبھی پر آ گئی رب دے کر رب کی تربیت کے جن تربیت کے دار پس دار خالق ہی اپنا کہ کبھی بدل گئے ملائک ملائک گئے تین ملائک کئی جائے گا جب تک سوال دار ملائک پیدا ہو گئے اللہ یہ اوکار تین ملائک دیں گے تم نہیں جائے گا مشہور دار ہوئی جائیں یا مشورے میں پار ہوئے مشہور ہے گر دیتی ہے وہ ہم لوگ وہاں دارے میں روئی دا نظیر لگی دا مشیر لگی بکرے نظیر مشتا دا لاگے مشتا نہ بکرے مشیر مشتا مشیر مشتا مشیر مشتا مشورے دے گا جی کس کو چاہے گی اکیلے لگیا تنظیم کری سننا دائے پڑے مطلب نہیں اگستے کی ملے کی اپنے مشیران میں بلکہ نیل تعلیم راتی کے مشورہ کا اگر کرا بڑے نے سکھ دکھوایا میرے مواقعی اسی کہنا گا کہ یہ اپنی خبروں کو مجمع کے نارائنا جان پاتے گا یہ دو تیزی کے ساتھ جبتے چاہ بھی نکلی نکلی گئے یہ بھی برداشت کر گئے منگوائے رب ملے کو کہیں تنظیم ہم علائز مد آدم احمد بد مر اللہ ملے کو کافی تنظیم کے وہ کئی کا پارا کر تنظیم دے بھائی سیوا کی نشان مفنی پراولم خبر سے بادشاہ طرف اعلان اخبارات کی کرائی کی درد کی کرائی کی چلے کے رنگ ایک ہی چلن پلان کی گئی کہ لگاتار کی سبا بتا چل گئی پلان کی تاریخ پانے میں صدر سے اعلان گئی لگتا تھا مشورہ کی مشورہ نہیں گئی خبر دے گئی چیلان سے وقت کے ویوستھا یہ دلی اعلان الگ اپنے اعلان ہے مت نہیں چلتا خلق ہے تو وقت کی فرمائے بھی نہیں جائے لیکن لگ جو کلی کام کرنا اختیار کے خلاف ہوتے ان جائے لن کلر جو کلی کام کلر سے دے پا رہے خلافت ہے جیت سال سے پار سکار گئے مان دے رمک کے ہم سے تیار ہے آسمان تک نہیں تھی اپاگل یہ برف کا شکار ہے پر آسمان کی بھی تیاری نہیں پھر لفظ کے ان کے مدد سنبھالتا آسمان میں بےغمت کے ہیں پیڑ دبے گئے مر سکتے ہو تو میں دبے پھر لفظ پھر تو مک اتنا وقت دے دیا نیچے تا خلافت برن دیتے خلیفہ خلیفہ کے عدالت پہ نصرت اور جمع نصرت عدالت اس وقت کا مطلب گزار جاتا دوسرا گرم گرم کر رہی جمع دے تو بہت سے نکوڑا یو جمہرا جی خلائق بولے جمہرا جی خلافا خلائف جمع راہل سلو کر سلو کل جمع اور خلفا جمع سلو سے لڑا ہو گیا گڑ جمع دا جمع میرے علم کی معلوم جی سے خلافت دارے سلو کھانا نے ایک بدت تن بڑے خاصے کے رکھے جاتی ہے کہ سبھی فصل ایزم دسائی ایزم خی نام کے انتوائی بلارتی کا نقصان آپ دوسرا سن وزن دسائی دان پھر وزن دسائی ایزم پھر یا مضمون پائل یا مضمون مکوئی کرے کے لیے مدنی دن پائل کے خلیفہ کے مدن بتائی لگ مدنی دن پائل ودیا بتاما نے خلیفہ کم کمانا یخل کو آنے گئی تھی ایک بڑا جی دے راستے کے لیے رشتے کا بننا راستے کے لیے پت کا بننا پائل مانا چلا چاند بھی سنا دیں گے یا اپنے تقریر تفاقی لیجیے زاد المسیر کے لیے بھی بہر المحیط کے لیے داخل نے بات نہ ڈالوائے دے یا اپنے کو منتل کا کر لے جن پیدا کو مجھے کبھی پسند ڈال سکے نائب بچی دا مکان و خلطنے کی بریز مکن کیا پیریانی ہے دا پیریانو بغیر بانے بغیر خلی بری مچن دا پیریانو پسی برائی راتبین کے لئے پس پیریانو نام بہمان ہے حلی بغیر من الجن مکن دنیا کی بھی جنہ تبائی بریز مکن تقادات کے دن تک سے دمائے دن داغی نے دائت خلاف ادوارت کرے تھے بادشاہ فساد کے لیے کہ ظلم کے روپ میں خدا سے خلاف کر لیا بلے اور کہہ دیا انسان لے اور یا تک خلیفہ وطن سبھی مانا فائل دہلی ابن کشمیر یخ لو کو بال ومن بال جن ڈاک سے بال یہ تو بال بچے کری پردانی یو لڑکی نے بنے بچے رائے کی لڑکی نے بن رہا کی لال لڑکی اور لال رائے کی لڑکی نے سی رائے کی مانا فائل ہے مانا پائے گی قرآن کی ذکر اب جو جنے کی مارے گئے یہ جمع لائن ہو گیا صرف انعام کے آخری آیا یوکم انگلش کتاب کی وہ ولوی جانکم خلائے ولوی اللہ وزا سے تاکہ دو لے کر بھی خدان کی مسیح کری ہوئی ہے یوگل کثیر آروان ہے سول خریدے پھر دے رہے ہیں انہیں اور ہی پسند ہے نہ وہ خریدہ نا بادشاہ خلائف مانا یمن سے پاک خان باغن اللہ کا سے یوگل کثیر کری خدان کری ہے یوگل کثیر آروان ہے سورہ اعراف کی کل گئی تخصیصی مواد پیش گئی نہ شکایت وغیرہ اور انہتر آئے عید اسلامی قوم کا وزیر جالک ہم کو لگا ہم باز قوم یاد سے جکل اللہ کا سو تو لگا کرے پس کپون دن ملے کلام نام یو قوم پتی کی بل جائے جنہوں کو لگا اور کہیں یو قوم پتی بل جائے مطلب تھا یقیناً کو پیدا کروں کہ مطلب یہ خلیفہ تن یہ تاکہ نسل پیدا کروں ہوتا کی جماعت کہ بائیں بت بائیں پتی نہ بانی یہ بل پتی برائی مقدار خدا خریدا ہو گیا یہ والے ادم نہیں بدل رحمت داس اتفاقا چاہتے تھے کہ کبھی فتن میں مراد ادم علیہ السلام دے خدا فکر سردار کرے گئے میرے پتی تبان داخل بھی کرے درد مانی درخرے کی مجبوری پائے لو آیا ہم مجبوری میں مجبوری آپ نے خریدن خریدن مطلق روس کے گھر پہلے شیر پری مانا مانا مشہور مانا جو خلیفۃ المومنین عرب کو مانا تو حاکم مان نائب مانا مانا کیا حاکم مسلمانوں کا جسے جیتے حاکم ہوتا ہے فیصلے سے جائے کنر یہ خلیفہ یقیناً پیدا کروں اس مدد کی فیصلی کروں گے اچھا خلیفہ کبھی مانا بانے میں پتی لکھی خلیفہ کروں گی نندا ہے ولالین کے آئیے قربان مانا کی لیے پورا نائب پاگل خلیفہ مانے تھے یہ اس مانا بنی بکنی لائے ماں نے حاکم بخدے طرف نام من طرف کرے بخدے طرف نام حاکم گلے لے کے کسی بھی گلے لے کے تصویر قابل مشہور سی کام اب اس طرح جو تنقیدیں حدود ہوئے کرائے میں کہہ رہی ہوں خطرت مکتاب کے لیے بھی رکھوں دلال میری تاکہ کا بیان کرم دے مسلی کا پارا ہو کہ کبھی کا پکار دیں دے مسلی کا خاتون پکار دے چاہے کنفیوز سے حدود ہو گئی اگر کنفیوز دے دلائل ہو گئی چالم خدا مسئلہ فوری کر جماعت اس پکار اپائے کے لیے اور نہیں لکھا مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ مزید پیدائش میں ہے تو کہیں نہیں کہہ سکتے نظام کی شریعت پوری سیکھا نظام شریعت قائم ہونا ان سے ذرا خلیفہ قائم ہونا اس پر ذرا